nakolinga te moto sakana na ngai nakosala nyonso tulo yo ya ngai kosalanga mabeleka mobalise ya ngai moko nakobeta tolo oya ngai nakobatela kibalo ekendesa papa na bakolela lela nakanye mobali sentiment adam sen mwana nkolo lopa toswanaka tobungaka nalingi te moto mofite na yango bituma na biso sela makata na ngapezangaka te ibala na biso ya bonsembo ata basalinga se na ye bakosuwa misapi oya ngai nakobatela ibala oyo ekende sango babana bakolela lela nakanye mobali Filando, it's the next. Uloy, mamae. Toswanaka, tobunaka. Nalingite moto, mokite na yango bituma na biso sela amour. Matata nanga pesanga kate. Ibala na biso ya bonsembo. Ata basalinga sela ye. Bakosuwa misapi. Oya ngai nakobatela. Ibala oyo ekende sango. Papa na bakolela lela nakanye mobali sentiment oya ngai na Helene ekoti sentiment okyo patipati tokutani miso na miso Mes wapi papa masala, bonne année.